ربكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا هذه سورة ابتداء منذ في سورة أشتاق امتحانات ذكر فيه عواقبات ستة ورتوي اغيكي اول امتحان اغا داو سكرة تان الله دلائل توحيد بيان كن ندو بتا توي سدا تما تمولا راغلي نوسوك نو تمولا شلوي راتا من بردخ تلي مسليكي نستا جواب بدأي وكذلك فتنا او دغرنجي منغا امتحان كو يا وكذلك اختبرنا وكذلك ابتلينا دغرنجي منغا امتحان كو بعضهم بعض جدونا ببعض فبعض نور باندي ليقولوا بدفارا سويدا خلق هؤلاء من الله أيضا كسان كسان كره الله تعالى عليهم فدو باندي من بيننا فمن زمنكي يعني دا سر دا أمر خلقنا دا يوسر دا الله تنكره ودا منتا مسلي كيه ويكتشف بيك سخير لو كان خيرا ما سبقونا إليه ويكتشف بيك خير ومن بعد دون مخيط بيك فبيك منتوي خير مخاري نستاذ وبدأت عليه صلى الله بأعلم بالشاكرين أي نبي الله فيا فشكر جزار باندي ایا ندی اللہ فیا پا قدر دانو باندی تا خود اللہ ورک لدا چی چالا دا توحید علم ورکی دا قرآن علم ورت ورکی دا حدیث و علم ورکی نو پا دین کی انسان سنشی کو علیہ دا اللہ پر زور لگی فمائی کری دستا جواب بدائی واسمخ کی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَّتِ رَشِيْتَ تَعْقَسَانْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا شَغِي إِمَانْ رَوَلَدِ زَمُ فَيَتُنُ بَانْدِي فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرْتَوَيَاتِ مَرْحَبَا دِي فَتَاسُ بَانْدِي اغدرين نمبر عدد ذكر كي ومت كي بيان سو اغدرين بزين ذكر كي دلتا یو سوال پیدا کی اگر سوال دادے قانون و قائدہ اگر دادا شراطن کے بسلامہ چاہیے چې کوم سړی د بهر ناراضي هغه به سلام کوي. یا په ګاډي کې څوک روان دی لاندې په ځمکه څوک دی ګاډي والا به سلام کوي سورلۍ والا به سلام اول کوي. او دلته وایي چې کله مؤمنان ستا خواله راشي نو څه ورته وایه چې سلام علیکم. نو دا څنګه دا خو د دغه قانون او قاعدې خلاف شو. دلته خطیب شرمینی لیکي چې سلام خو په ډېرو معنو باندې راځي. د دې ځای نه هغه سلام مراد دی چې هغه اهلا وسهلا مرحبا هغه سلام دې مراد دی. دا سلام مراد نه دی لکه یو عالم را روان دی یو موحد را روان دی د الله د دین داعی را روان دی ته ورپاسا مټل ورشه جېټه بهر ته لاړ شه هر کله راځه هر کله ورته وایه. د دې نه دغه مراد دی دا ورته وایه چې اهلا وسهلا مرحبا خرالی په خیرالی او تاج تالالی خیرالی وی یا ورته وایه مرحبا لیوف الرحمن. دا خبر ورته وکړه د خوشحالۍ خبرې ورته واوره. د دې نه دا بل سلام مراد نه دی دغه مرحبا دا ورته ووایم. نو دې وجې نه دلته وایي چې کله واحد سړی دی د الله د دین داعی دی هغه را روان دی مټله وروځه ورشه لارې ته وروځه او مرحبا ورته ووایه. سلام په قران کریم کې هغه په ډېرو معنو باندې راځي. لکه وګوره سلام په معنا د مرحبا سره لکه دلته ذکر شوی دی. دویم سلام په معنا د بایکاټ لکه سورې مریم کې ابراهیم علیه السلام چې کله د کور نه ځي ناغا قل پلار تاوئی سلام علیک بابا تا تاوئی زمان دبائکات سلام دے اگر اوان چو رکور نوات دبائکات سلام ورکو کو یا سلام پا مانا دا تقوی باندی لکا غماروب سلام دے. سور نور آیت نمبر 61 کی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کله چې تاسو د کورنا کوتا ورغی نو سلام واچوا په خپل حال عیال باندې. سلورم په معنا د قول سالم باندې معنا د سلامتیا باندې لکه سورې فرقان 63 نمبر آیات کې عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل سره مخامخ کیږي نو هغه ته وایه تا ته زما سلام دی هغه سره باس مباحثه مه کوه. یا سلام په معنا د رحمت باندې لکه سورې صافات کی هغه 20 نمبر آیات کی راځي 24 نمبر آیات کی سلام علی موسی و هارون. الله مهربان فرمایي زما دې سلام دی په موسی و هارون علیهم السلام باندې. یا سلام پا مانا دا مبارک بادر باندی لگا سورہ روز کیا دی دعواهم فیها سبحانک اللہم و تحییتهم فیها سلام. جنت کی بہت ادا سلام نکی یا سلام دا کافرانو لگا سورہ سواحہ 47 نمبر اکی والسلام علی من اتبع الہدا. سلام دی پاغ شاہ باندی سوچی بہ ویت تابداری. یا سلام دا عراف والاو فجنتیانو باندی 46 نمبر آیت کی ذکر کے سور عراف کی. یا سلام دا اللہ کی پتے لکا سور حشر 25 نمبر آیت کی. ندلتا دا سلام مانا دا مرحبا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَا لَشَرَاشِ مَحْبُوبَتَا تَسَان چې مال راوړل دي د آیات ناظم په تون باندې فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ مَرْحَبًا بَتَا سُبَانِي كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَجِنْ كِدَرَ رَبُّكَ سُبَّ قَلْزَان بَانِي مَرْحَبًا اولاً یعنی سوال پیدا کی جی مکیون گا تفسیر کرنے دے چی او انسان لگی اللہ سزا ہوئی ورکوی چی او لاجن کرنی دا باقل زان باندی میرا بانی اغدا چی اولا اللہ رب العزت بددا وجود دا دا رحمت گرگولی ہو دا سبب دا رحمت ہو خدا دا دا دا عمل دا وجنا چی عمل خراب شو عمل خراب کون دا وقل رحمت اغا غزب باندی بدل کو دا دا عمل دا وجنا اغا رحمت پا غزب بدل شو نو کچی ایتا عمل برابر اون اللہ ویما پا قل زان باندی لازم کرنا میرا بانی اللہو من عامل منکم شان دا دے تو فی عمل وکستا سنا سو ان اغبد بجہالت فنا پر سرام سمتا با من بعده جر جول کی توبو باسی پس دائینا و اصلحا اولف کلام الاسلاح وکی فعلنہو غفور رحیم در اللہ بہن کے میرا باندر تو گئی باتا در ظلن اللہ نن نباد با زغلت کارنکم اللہ ما دروغ ریم نن نباد با دروغ شرطم نیما اللہ بتا مواب کے اندر اپارا بسید چلی گی لکا سور لحب کی وی انہو کان توابا اللہ تعالی اغب بار بار توبہ قبل ان کے دے دور نصر کی وی بار بار تو لیکن ان کے دے دنیا دا تب فقکو ناغد اصطان سرکم نرازہ کی گی فاللہ رب العزت وی ویرازہ دا ظلم توبہ باسا زدد ماب کو ما زگر بار بار پغلا کی دن کے امام وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ او دَوَرَنْجِ مُنْغَا فَتَفْسِيلِ سَرَبْيَنَا وَفَلَيَاتُنَا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیده فارا چهتارشی لار دموحیدینو اغا دیوم آقابا مونگو ایلو پتا جالی کسر اغا هر امتحان اغا ذکر کیجی ندیوم آقابا دادا تاباندی با اعتراض کیشی مسلر توحید بیان امور سندر جی تا تبوئی با یوخ بر بیارا کیدا چی اللہ نکی دو یکنو مخلوق نکی دو یقین تیدا کئیم تا جواب بدائی چی وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ بَغَرَنْجِ مُنْغَ بَيَنَوْ فَتَفْسِيلْ سَرَفْ لَيَتُنَا دَسَدَ فَارَا وَلِتَسْتَمِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دِلَ فَارَا چِتَرَشِ لَارْدَ مُجْرِمِينُ مُنْغَ اُفِي جَنُوشِ دَانُ وَحِجِّ عَدَى مُجْرِمَ وَمُشْرِقِ دِلَ فَارَ بَار بَار مُنْغَ يَتُنَا بَيَنَوْ وَكَذَلِكَ عَدَرَنْهِ فَتَنَّا مُنْ بَيْمْتِحَانْ كَوْ عَزْمِهْ كَوْ بَعْضَهُمْ بَعْضِ دَدِوْنَا بِبَعْضِ فَغَبَعْضِ نُورُ سَرَامْ غَرِبَانَانْ فَامِرَانُ بَعْضِ دَوَشَانْ فِي أَغَا أَغَا بَاتِ حَقْ فَرَسْ وَبَاتِ الْفَرَسْ وَمَنْ يَلَّوَئِ مُنْ بَيْمْتِحَانْ كَوْ فَدِ لِيَقُولُوا بِذَبَرَا چُوَيْ اَهَا اُولَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَا اَغْتَ سَانْدِي جَسَانْ كَرَنِ اللَّهَ تَلَا فَمُنْكِي فَدُوبَانْدِي فَمِنْزَ مُنْكِي عَلَيْسَ اللَّهَ اَنَدِ اللَّهَ بِعَلَمَ فِيَا بِالشَّاكِرِينَ فَشُكَرْ غُزَارُ بَانْدِي وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كُلَّتِنَا شِتَتَا كَسَانْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا شَغِي مَنْ رَوْرِيزَ مُنْفَيَتُنُ بَعْدِي فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَتُمْ عَيَا مَرْحَبَانِي فَتَاسُ بَعْدِي كَتَمَ رَبُّكُمْ لَجِنْ كُلِّ رَوْسْتَاشُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ فَقْتَلْ زَانْ بَعْدِي مِرَ اللہو شاندہ دے من عمل منکم چاچ عمل و پوستا سنا سور ان اعبد بجالت فنب عیب سلام سمتا بمن بعده او بیت بلستا پسلینا و اصلحا دخبر عمل اصلاح وقراف اللہو وقور رحیم بشکل اللہ بکن کے میرا باندے وَكَذَلِكَ أَوْدَقَ رَنْجِ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ مُنْدَا بَتَفْتِيلْ